हमें न्यूट्रिएंट के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग, दूसरा अध्याय, नए ग्रह की तलाश। 1841 में एक 22 वर्षीय छात्र जॉन काउच एडम्स कैम्ब्रिज में खगोल शास्त्र पढ़ रहा था। उसके पास समय का अभाव था, क्योंकि जब वो पढ़ नहीं रहा होता था तो वो आजीविका के लिए अन्य छात्रों को पढ़ा रहा होता था। पर जब छुट्टियां आई तो उसे कुछ खाली समय मिला। इस समय में उसने यूरेनस के आगे स्थित रहस्यमय ग्रह की गुत्थी को सुलझाने की बात सोची। इस ग्रह की गति से यूरेनस की गति पर असर पड़ रहा था। एडम्स ने अपने काम को इस तर्क के आधार पर सरल बनाया, क्योंकि शनि सूर्य से बृहस्पति की अपेक्षा दुगनी दूरी पर है और यूरेनस सूर्य से शनि की अपेक्षा दुगनी दूरी पर है। इसलिए शायद नया ग्रह सूर्य से यूरेनस की तुलना में दुगनी दूरी पर हो। इस गणना के अनुसार नया ग्रह सूर्य से 3500 मिलियन मील दूर होगा। एक और बात थी, शनि बृहस्पति से छोटा था, यूरेनस बृहस्पति से छोटा था, इसलिए यूरेनस से आगे का नया ग्रह यूरेनस से छोटा होगा। फिर भी वो एकदम छोटा नहीं होगा, नया ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा होगा। एडम्स ने इस प्रकार नए ग्रह के माप के और सूर्य से उसकी दूरी कल्पना की। 1881 में वो ग्रह कहाँ होगा जिससे वो यूरेनस की कक्षा में निर्धारित बदल करने में सफल हो। यूरेनस सूर्य के जिस ओर हो, नए ग्रह का उसी ओर होना अनिवार्य होगा। अगर नया ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में होगा तो फिर वो बहुत दूर होगा और यूरेनस की कक्षा में बदल लाने में सक्षम नहीं होगा। यह जानकारी काम की तो थी पर पर्याप्त नहीं थी। एडम्स को नए ग्रह की गति की गणना करनी थी, जिससे वो यूरेनस पर उसके द्वारा डाले प्रभाव को समझा सके। यह गणित की एक कठिन समस्या थी और अधिकांश खगोलशास्त्रियों ने इस चुनौती को स्वीकार करने से इनकार किया। उन्हें लगा कि इस समस्या को सुलझाना में बहुत समय खर्च होगा और नतीजे भी ठीक नहीं आएंगे। पर एडम्स उस समय युवा था, उसमें जोश था और उस समय वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित का सबसे होनहार छात्र समझा जाता था। सितंबर 1845 के मध्य तक एडम्स ने अपनी गणना पूरी कर ली थी। उस समय उसे कोई नहीं जानता था और एडम्स के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था। फिर वो ऐसे शख्स की तलाश करने लगा जिसके पास टेलीस्कोप हो और जो सुझाए स्थान पर नए ग्रह की तलाश करने के लिए राजी हो। यह काम आसान नहीं था। उन दिनों टेलीस्कोपों की कमी थी और उन्हें महत्वपूर्ण कामों के लिए ही उपयोग किया जाता था। कोई भी गंभीर व्यक्ति एडम्स के हास्यास्पद सुझाव के अनुसार कार्य करने का खतरा नहीं उठाना चाहता था।